Taka oto muzyka i pewnie już znalazła właściciela. Zaraz sprawdzę i powiem, do kogo płyta powędruje, ale tymczasem powracamy do naszej lektury wtajemniczeni. Ork Szmork może mnie pocałować. Tak brzmiały ostatnie słowa, zanim porzuciliśmy na tych naszych bohaterów. Teraz do tej konwersacji powracamy. Dokładnie to samo powiedziałem Floydowi wtedy. On na to, na co Floyd dał... Na co Floyd dał nam jeszcze po dżoncie i drinku i kazał przeprowadzić medytację, że jest się żółwiem. Jesteśmy na poziomie orgu. Umysły orgów, akurat tam obecnych, są przezroczystymi kulami, a w środku wszystkie myśli widoczne i czytelne. Kamuflaż nasz działa. Dla orgu jesteśmy nie do wykrycia. Koncentrując się na myślach tych kul, stwierdzam, że Floyd mówił prawdę. Orgowie utrzymują umysły ludzi przy nieistotnych trywiach, takich jak sport, telewizja, filmy, książki, seks, komputery, rozrywki, gry i religia. Poznaje też ziemskie tożsamości właścicieli tamtejszych umysłów. Zdziwiłbyś się. Niepozorni, nie podejrzewałbyś żadnego z nich o chęć dominacji. Byłem zszokowany. Zapewniam cię i zrobiłem uwagę do Floyda. To zniweczyło osłonę. Dyżurni orgowie dostrzegli nas i zażądali deklaracji, że przyłączymy się i zaakceptujemy ich cele. Dla kontroli lojalności nowych członków porusza im się zadania. Standardowa procedura przy przyjmowaniu garstki tych, którzy zdołali przedrzeć się na ten poziom wbrew przeszkodom orgu. Od nowych wymaga się deklaracji i poświęcenia czasu na przebywanie na tym poziomie i skanowanie niższych umysłów w celu wykrycia oznak stwarzania harmonii i dla inspirowania akcji przeciw tej niewielkiej liczbie ludzi, których nie można urabiać mentalnie. To konieczne, jeżeli org ma przetrwać. Ludzie mają wrodzoną skłonność do harmonii i wzajemnego szacunku, a jak ich ork nie powstrzyma, rozwijają się w tym kierunku. Ogarnia mnie przerażenie, jak to na zielu. Spoko, rzecze Fogel, widząc moje przejęcie. Odmawiamy orgom, choć oni znają naszą tożsamość i pozycję geograficzną. Wracamy na łączkę w komunistycznej Bułgarii, a wokół tłoczno od żółwi. Floyd coś mi im mówi i rozchodzą się. Zostajemy sami z brawurą, ale szybko się ulatniam. Wstajemy wreszcie i pojawia się wieśniak z dubeltówką i wyprawia Floyda na tamten świat. Najpoczciwszego chłopa na ziemi strzela i we mnie ciągnie Fogel, lecz skaczę za skałę i czołgam się do lasu. Ha, i tutaj w nie najlepszej sytuacji bohatera porzucamy. Nieładnie z naszej strony, ale jednak. Myślę tutaj o tym zespole Plexi, który grał muzykę energetyczną, jak najbardziej pozytywną, nie pasującą do osobliwości. Ten duet z kolei pasuje jak ulał. Można powiedzieć, że to kolejny przykład cmentarnego popu, tym razem z Niemiec i tamtejsze niemieckie dudy i organy. Posępna muzyka, ale i okoliczności, w których zostawiliśmy naszego bohatera, nie są pociągające. Przypomnę, że Floyd wybrał się już na tamten świat, a bohater tej opowieści skacze za skałę, czołga się do lasu. Dzień później bułgarska milicja organizuje nagonkę na zbiegłego zbrodniarza. Wobec społeczeństwa opisano mnie jako niespełna rozumu, uzbrojonego i niebezpiecznego mordercę, którego lepiej zabić niż schwytać żywcem. Dalej jest wstrząśnięty, choć to dawne przejścia, lecz w twarzy maluje się również zawziętość. Skoro jesteś zdrów i cały, to oczywiście musiałeś to załatwić z Orgiem. A może załatwiłeś Orga? Pytam z nagłym zachwytem, który łatwo przychodzi, gdy sobie zapalę. Czy świat wyglądałby, jak wygląda, gdybym ich załatwił? Obława minęła. Oddychałem przez trzcinę w jeziorze. Odprężyłem się i choćby z trafki i flaszki przeprowadziłem żółwią medytację i dotarłem do Orgu. Jaka szkoda, że te typy były tam pierwsze, a nie ty czy ja. Teraz obecni byli wszyscy, 400 dusz, spiskując nad następnym zamachem na mnie. Moje cudowne ocalenia uruchomiły dzwonki alarmowe, a nagłe pojawienie się teraz zaskoczyło. Zaimponowałem im i zadowolili się obietnicą, że nigdy nie odwiedzę tego poziomu ani nie wyjawię nikomu istnienia Orgu. Właśnie złamałeś słowo, opowiadając mi. Słowo dałem pod nielegalnym przymusem, a myśmy tu zakamuflowani. Tyle lat czekałem. Ktoś musi się do nich zabrać. Nawet jeżeli nas nie kontrolują, to psują nam życie, zatruwając umysły naszych bliźnich. Ruszajmy. Może twój świeży umysł wykryje ich słabe miejsce. Odpręż się i bądź żółwiem, bezpiecznie okrytym skorupą i trzymaj umysł na kłódkę. Dla mnie idzie to zbyt szybko. Zaczynam zadawać pytania, aż wstrzymuje mnie wojskowy helikopter. Przeleciał skrycie, jakby znikąd, a teraz unosi się nad polaną. Arsenał armatek i rakiet wymierzony w naszą werandę. Poprzez klosz kokpitu widzę obłęd w oczach pilota. Robię w spodnie. Fogel zaś podnosi ręce do góry, że się poddaje. Maszyna wisi chwilę, jakby czekając na instrukcję, aż pilot wraca nagle do zmysłów. Jego oszalałe oczy stają się obecne. Zaskoczony, co tu robi, odlatuje. Namierzyli nas, wołam. Wypiłeś dopiero po tym, jak powiedziałeś mi o Orgu. Mieliśmy szczęście, że chcieli tylko przysłać ostrzeżenie. Fogel zdruzgotany. Twoje ziele takie dobre, błąka. Nie zdawałem sobie sprawy, że wciąż mają na mnie oko. Boją się? Niewielu ich, a tyle roboty. Skanowanie 6 miliardów umysłów wyraźnie mu to schlebia. Zastanawia się i dodaje: nie martw się, jeszcze załatwimy Sotinsynów, albo nie nazywam się Saul Fogel. Na pocieszenie ulepszamy kamuflaż, zwłaszcza alkoholową stronę, aż zapada wieczór. Jakiś rok później czytam, że rude wiewiórki, których istnieniu w kraju zagrażało wtargnięcie w ich habitat importowanej odmiany szarej, lepiej przystosowanej do środowiska, jęły się odgryzać i odzyskiwać utracone tereny. Uważam to za stosowne zakończenie dla tej relacji. I my tutaj zakończymy, jako że rozdział się kończy, ale to dopiero początek archetypu mistrza Piotra Bilga. No właśnie, jeśli chodzi o używki, nie Marycha, nie Gorzała, ale Midnight Mushrooms też na temat. I skoro dzisiaj jesteśmy przy absolutnych klasykach, kolejny, ale już nie folkowy, a coś, co nazywa się na wyspach historok, czyli Gryfon. Thank you. Thank you. Thank you. być może nużące, a zwłaszcza dla tych, którzy lubią dosadne brzmienia, troszkę nudne i nijaki. Ale przypomnę, że były to lata 70. Czas płynął inaczej, za sprawą nie tylko muzyki, ale i przyspieszaczy i spowalniaczy czasowych wówczas używanych. Gryfon z zamierzchłej przeszłości. Jeżeli z czymś nam się te brzmienia kojarzą, to powiem, że gryfon był o wiele, wiele do przodu w historii muzyki, i to nie oni ściągali od innych, a wręcz odwrotnie. Powracamy jeszcze na chwilę do Steely Span, skoro już dzisiaj ta płyta się pojawiła. Żal ją odkładać na półkę. A propos tragicznych opowieści, o których lud konwersuje na wyspach, tym razem o dziecinie nienarodzonej, no właśnie, sądzę, że można posłuchać. nienarodzonych dzieciach. Była to piosenka smutna, a gdy dodamy, że angielski Kolberg to Child, w związku z tym jak kolekcjonował takie pieśni, to myślę, że z mieszanymi uczuciami. Ale dzieci nienarodzone jęczą i matkę niedobrą, wyrodną straszą. I państwo, którzy włączyli akurat teraz radio, pytają się, czy aby na pewno to Sobliwości, czy jakieś inne radio. W związku z tym przypomnę, że nocną porą, jak zwykle ze środy na czwartek, w programie trzecim Osobliwości Muzyczne, tyle, że dzisiaj troszkę rozszerzyliśmy ofertę. Muzyczna kaszana z lodami. Może to mało strawne, ale rozszerzamy sobie powoli horyzonty. I po Gryfonie i Stiley Span emeryci na razie idą na półkę, bo teraz coś z Lublina przysłał nam Yahoo Kompendium. Sunshine through the days, the memories so clear, where two lived as one. Oceans roar with loving through the moonlit night. New life had begun with friends around us. They said, live for the day, knowing all the words, our love, the guiding light. The love of spirit so free. Looking back at all that living day by day with you by my side. All alone this time, just living day by day. Emotion to hide with friends around you. They say you live again. Hollow are the words for me to live again. The feel of love's gentle touch. A heart torn by love. Crying in vain with friends around me. Nastrojowo się zrobiło i nijak się to ma do informacji, z którą śpieszę w warszawskim Fonobarze 5 kwietnia. Będzie koncert, którego nie radzę opuszczać. Litwin Troll powraca do Polski i zaprezentuje utwory z albumu Czarna Panna. Albumu, który został w zeszłym roku uznany za album roku na Białorusi, a jest to poważne wyróżnienie. W każdym razie sądzę, że o wiele bardziej miarodajne od naszych Fryderyków. Po lekkim persifalowym graniu dziewczyny Mikołaj i Mamoń wracają do Warszawy z projektem Percival Schuttenbach, a obok nich zagrają dwie warszawskie kapele Morhana i Hellrot oraz krakowski Netherfell. Zapraszamy na kawał dobrego folku, piszą organizatorzy, a my się do tych zaproszeń dokładamy i powiedzmy, że wejście o godzinie 18:00, przypomnę, Warszawa Fonobar dzięki doktorowi Metalowi. Mamy podwójne zaproszenie na hasło, trzeba przyjść do kasy mentalnie, przekazać przekaz dla wiewiórek i powołać się na organizację ORG. Wiadomo. Pierwsza osoba, która to uczyni, wchodzi za darmo, a zatem refleks się liczy. To jeśli chodzi o ogłoszenia, a Kalisto to jedna z propozycji przypomnianych również przez słuchacza z Lublina. Graliśmy kiedyś i prośba, by powrócić. A zatem Kalisto. No i powoli przyjdzie nam się żegnać. Do spotkania za tydzień. Dzisiaj troszkę snuliśmy się jak mary nocne, w związku z tym, że było trochę dinozaurów. Wiekowi artyści, a skoro o klasyce mowa, to tak jak zaczynamy, tak i kończymy. I mam nadzieję, że spotkamy się w Warszawie 5 na Litwin-Trolu i całkiem sporej polskiej reprezentacji. Polska reprezentacja, zaręczam, będzie grała o wiele lepiej niż ta piłkarska.